وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نزامه كتك إيمان السلفيون أهل السنة والجماعة نفراها yakuweza kukutana na ndugu zangu ambao wapo katika manhaji ya haki, wapo katika mfumo wa sawa. Hii ni furaha kubwa, kama ilivyokuwa ada na kawaida na mazoea kwa wale wote ambao wametutangulia sisi katika mambo ya kheri, wanapopatwa na furaha na pia kuwabashiria kheri wale ambao wameshikamana na mfumo huu wa da'watu as-salafia, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hii ni furaha kubwa, na namuomba Maula subhanahu wa ta'ala ajalie vituo vya ahli sunnati wal jamaa viwe ni vituo vyenye baraka na vituo ambavyo vitakavyoweza kuwafungua Waislamu na kuwarejesha Waislamu katika Uislamu sawasawa, na vituo hivi viwe ndiyo sababu ya kujiweka mbali Waislamu na mambo yote ambayo yameingizwa katika dini hii kwa uzushi na kwa matamanio ya nafsi. Allahumma amin. Ndugu zangu, katika wakati huu بين المغرب والعشاء, katika mazungumzo ambayo nayakusudia kuyafikisha katika masikio yenu, ni mazungumzo ninayamini kwenu sio mapya, ni maneno na ni mazungumzo ambayo mwayasikia mara kwa mara, imma kwa walimu na imma kwa maduati na imma kwa shuyukhu na imma kwa maulama. Mnayasikia sana maneno haya ambayo naamini biidhnillahi tabaraka wa taala itayafikisha katika masikio yenu. Na kabla ya kuingia fi swamimi lwaudhur, napenda ni kuonesheni kwa ufupi au kuwakumbusheni kwa ufupi ya kwamba Allah subhanahu wa taala ndani ya Qurani ameutamka huu Uislamu kama ni dini ambayo imekamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Bali akatoa tahadhari, wa man yabta ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Akatoa tahadhari kubwa ya kwamba yoyote atakayetafuta mila na dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi kwa hakika mtu huyu atakuwa ameingia katika hasara kubwa. Na hiyo dini na hiyo mila ambayo yeye kaichagua, fala yuqbala minhu, kamwe haitokubaliwa. Dini ambayo atakuwa ameichagua mtu na mila ambayo atakayokuwa ameichagua mtu, kinyume na mila ya Kiislamu na kinyume na mila ya Uislamu na dini ya Kiislamu, fala yuqbala minhu, kamwe haiwezi kukubaliwa kwake yeye, na yatakuwa ni katika watu waliopata hasara. Maneno haya yanaonesha wazi ya kwamba Uislamu wetu, dini tuliyokuja nayo, aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuliyopewa sisi, ni dini ambayo imekamilika. La ghadaba tafiha, hakuna shaka ndani yake, bali Mayahudi wametuonea ghere. Mayahudi wanatuonea ghere kwa huu Uislamu ambao sisi tumepewa, bali watuonea hasad na husda. Bali yaum al-qiyama, wale ambao wamekufuru watatamani lau kwa manao watakuwa ni Waislamu. Rubama yawaddu alladhina kafaru lau kanu muslimin. Allah anaonesha hivyo ya kwamba makafiri siku ya kiyama, baada ya kuona Allah subhanahu wa ta'ala anawatoa wale wenye imani ndani ya moto, wale ambao walikuwa na sehemu ya imani, Allah atakapokuja kuwatoa ndani ya moto, na wao walikuwa wametarajia ya kwamba hawa wataishi nao na kukaa nao ndani ya moto milele, Allah akawatoa wale Waislamu na akawapeleka katika mto wa kuwataharisha, kisha na kuwapeleka ndani ya janna. Basi kitendo hichi cha kutolewa hawa wenye imani ndani ya moto, makafiri wakatamani lau kanu muslimin, lau nao wangalikuwa ni Waislamu. Kwa hiyo bila shaka dini ambayo tulionayo ni dini ya sawa, ambayo haitakikani kwa Muislamu kuitilia shaka ndani yake. Dini hii ayuhal mu'minun wa ayuhas salafiyun, dini hii kwa kweli lau utaitazama kwa mapana yake, jinsi ilivyoingia kwa viumbe, utaiona ina marahil kathira. Utaiona dini hii ina vipengele vingi sana. Yani huu Uislamu huu, jinsi ulivyoingia kwa watu mpaka watu wakaukubali huu Uislamu, utaona kuna madaraja mengi sana. Tume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'itha ila an-nasi 'usa, alipelekwa kwa watu ambao walikuwa ni waasi. Bali hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja na kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nadhara ila ahli al-ardh famaqatahum jami'an arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangalia watu wa ardhi, kawatazama. Famaqatahum walmaqtu ashaddu min as-sakhti, akawakasirikia watu wote, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, illa baqaya min ahli al-kitab, isipokuwa mabaki ya watu waliopewa kitabu. Kwa nini hawa Allah hakuwakasirikia? Naam, kwa sababu hum kanu yantadhiruna bimajii an-nabii alayhi salatu wasalam, walikuwa wamekaa wakisubiri, sababu wanasoma kwenye Taurati yao, wanaona kwamba kuna nabii atakuja na haki na atakuja na dini ya sawasawa. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwakasirikia. Watu walikuwa yaakulu ba'dhuhum ba'dha, walikuwa watafunana wao kwa wao. Kanu yaabuduna shajara, kanu yaabuduna hajara, wakanu yaabuduna bakara. Watu walikuwa wanaabudu mawe, walikuwa wanaabudu wanyama, walikuwa wanaabudu miti, bali walikuwa wanakula wanyama ambao washakufa, mizoga, na walikuwa yatadharrauna ila almakhluqat, walikuwa wakiwa na nyenyekeza kwa viumbe ambavyo wao kwa mikono yao na vitengeneza. Kwa hiyo fakanu fi dhulumati shirk, walikuwa katika kiza totoro la ushirikina. Allah kawakasirikia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala fa arsala Allah Muhammada sallallahu alayhi wasallam, akamleta Muhammad alayhi salatu wasalam, Muhammad ambaye kusudio lake kubwa ni kuwatoa watu ila ibadati al-ibadi min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbi al-ibadi, kuwatoa watu kwenye ibada ya kuabudu waja, kuwapeleka kwenye ibada ya kumwabudu Mola wa waja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi katika mji wa Makka miaka 13 na akaishi katika mji wa Madina miaka 10 sallallahu alaihi wasallam. Akiwa katika mji wa Makka ambapo amezaliwa, akakutana na mihan na matatizo makubwa, akiwataka watu wamrejee Allah subhanahu, waje katika fitrat Allahi allati fatara an-nasa alaiha, akiwataka watu warejee kwenye umbile halisi umbile la sawa sawa ambalo ni umbile la tauhid, kwa sababu viumbe wote hawa walioumbwa katika hii dunia wameumbwa wakiwa katika umbile sahihi la kuabudu, kwamba anayestahili kumwabudu hakuna zaidi ya Allah tabarak wa taala. Lakini mambo ya kidunia yanapelekea watu kubadilika. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam katika mji wa Maka akafanya hii kazi ya kuwarejesha watu katika umbile la sawa sawa. Na ndani ya kazi hii alifanya da'wa yake katika sura mbili. Alifanya da'wa ya sirri na alifanya da'wa ya jahar. Alifanya da'wa ya siri siri, kwa maana kumfuata mtu mmoja baada ya mmoja amlingania. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Qul la ilaha illa Allah tuflihu. Sema la ilaha illa Allah, muabudu Allah peke yake, utafaulu wewe. Anafanya hiyo kazi. Fa amana man aman. Wakaamini wale muamini Mtume alayhi salatu wasalam. Wakaanza katika watu wazima, Bakari Siddiq radhiyallahu anhu, katika vijana wadogo Ali ibn Abi Talib, katika wanawake mke wake Khadija. Kazi wakaifanya kwa siri siri, pasi na kuingilia a'rabu an-nas, pasi na kuingilia heshima za watu. Kaifanya hiyo kazi Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini kawa haitoshi, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Dhihirisha sasa kile ambacho umeamrishwa, kidhihirishe. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Akasimama sasa, akaanza da'wa ya jaharia ya wazi, akawa anaingia masokoni, anawaita watu kwenye Uislamu wa sawa sawa, akiwakataza bwana, msiabudu hayo masanamu, msile hivyo wanyama ambao wamekufa, imamu ambao hayafai, muabuduni mula wenu nyinyi. Anapanda masokoni, anapanda juu ya majabali. Lakini alipoanza kuidhihirisha da'wa hii ya wazi, ndipo vitimbi vikamwanzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikafikia Mtume alayhi salatu wasalam anafanyiwa mabaya alayhi salatu wasalam, kwa sababu wao walikuwa nasema yusaffihu ahlamana, kwamba huyu mtoto, huyu kijana anazitia upumbavu akili zetu. Maana kila tuona sisi wazee tunaofanya ibada ya hivi vitu kama ni wapumbavu wajinga. Na vile vile wayasubu alihatin, na anaitukana miungu yetu. Kwa hiyo wakaanza kumfanyia vitimbi vibaya, mpaka ikafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anahama na kwenda Taif, akitaraji Bani Thaqif watamkubalia da'wa. Lakini pia nao wakamuitikia katika hali ngumu, akarudi katika mji wake wa Makka. Ameishi katika mji wake wa Makka, na hali kila inapokucha, kunapokucha, wanaomwamini baada ya kumwamini na kukubali da'wa yake wanaishi mazingira mabovu mazito. Wakahama kwenda Habasha, Ethiopia, kundi la kwanza, mara ya pili. Yote haya Mtume alayhi salatu wasalam anawataka Waislamu wabakie katika mila ya sawa, mpaka ilipokuja amri katika suratul Haji ya kumtaka Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wahame. Na hii ni kutokamana na kwamba katika misimu ya Hija watu walipokuwa wanakuja katika mji wa Makka, alikuwa anakutana mahujaji baadhi, na akisema ni nani ambaye atakayeninusuru mimi, anatembea kwenye makabila na mahema ya watu, nani atakayeninusuru mimi, watu wangu wananifanyia ubaya. Wakatokea watu wakampokea na wakampa bai'a, wakampa kiapo cha utiifu, ndipo alipoja kumruhusu na kuingia katika mji wa Madina sallallahu alaihi wasallam. Kafika katika mji wa Madina alayhi salatu wasalam, hakuacha pia kuambia jambo lile lile la kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kawalingania pia watu wa Madina. Na ndipo hapo sharai, sheria za Uislamu zikaanza kuitiririka na kumiminika kwa wingi, kuharamishwa baadhi ya vitu kama vile pombe, na kuhalalishwa stara kwa wanawake. kuruhusiwa ibada ya sala ambayo ni ya jamaa rak'a 4 baada ya kuwa walikuwa wameruhusiwa walipokuwa Maka kuswali rak'a 2 kama ilivyokuwa na Bukhari hadithi ya Aisha radhiallahu anha, walikuwa wameruhusiwa katika safari na hadhar rak'a 2. Walipokuja kuhamia Madina, swala zile za hadhar zikazidishwa na swala za safari zikabakia vile vile. Sheria zikaanza kumwagika: saumu, haji, zaka, mambo ya jihadi yakaja katika mji wa Madina. Na ndani ya mji wa Madina wakadhihiri aada udakhiria, maadui wa ndani ambao ni wanafiq, wakiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wakaeneza pale fitna na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na masahaba, wakajenga msikiti wa Quba, wakajenga msikiti wa Madina ambao ulikuwa chini ya viwanja vya mayatima wawili. Yakatolewa makaburi pale yaliokuwepo pale, yakafukuliwa, uwanja ukapatikana, ukajengwa Masjidun Nabawi. Na pia pale pale zikajengwa nyumba zake Mtume za familia yake sallallahu alaihi wasallam. Kakaa anafanya da'wa, dola la Kiislamu likasimama, akawa na majeshi, vikaanza kuruhusiwa vita Uhudi, Badri. Kaanza Badri Kubra, ikaenda hivyo Uhudi, ikasogea hivyo Ahzab, Hunain. Vita vikaenda vikaenda, kukawa kuna vita vya kwenda ya Mtume alayhi salatu wasallam yeye kama yeye, na kuna vita akawa naagiza vikosi saraya wanakwenda wanavamia mahala, mara nyingine hawapati watu wapiganaji. Hali hiyo Mtume alayhi salatu wasallam anawalingania watu, na ndani ya mji huu wa Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikutana na matukio mengi ambayo yalikuwa ni matukio ibratun lana, ni mafundisho makubwa na ni mazingatio makubwa kwetu sisi, ambayo leo hii utaona muadham wingi wa mambo mengi ambayo watu wanayatolea ushahidi na kadhaya matukio, utaona yote yanaelekea katika mji wa Madina, kwa sababu hapo ndipo ambapo nubuu al-islam, uchipukaji wa Uislamu ulianza kupata nguvu. Mtume akaanza kutuma barua kwenda kwa mataifa, kwenda kwa wafalme. Mukhawqis yule wa Iskandaria akapelekewa barua, akaukubali Uislamu lakini shinga upande, na akampelekea mwanamke ambaye ni Mariatul Qibtiyya. Akamtuma mwanamke akamwambia, huyu mwanamke ni zawadi, mpelekeeni huyo Muhammad. Mukhawqis, na mwanamke huyu ndiye aliyemzalia mtoto wake Ibrahim, mtoto wa Mtume alayhi salatu wasalam wa kiume, Mariatul Qibtiyya. Dawa ya Mtume ikawa imepata nguvu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anaandika barua pia kwenda kwa watu ambao wanaojigamba kama vile Musailimatul Kadhdhab aliyedai unabii. Pia pakatokea katika mji wa Yaman Al-Aswadi Al-Ansi, akadhihirisha kwamba yeye pia ni nabii katika mji wa Yaman. Yote hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafikishia na yakatokea yaliyotokea. Yauma min al-ayyam, katika hijjatul wadaa, katika hija ya kuaga Mtume alayhi salatu wasallam Uislamu, alipokuwa anakwenda kwenye jamra, anakwenda tayib, alipokuwa anakwenda sehemu ya kupigia mawe katika hija, kuna sehemu unatakiwa kupiga mawe pale kumpiga shaytan. Akiwa juu ya ngamia akamwambia Abdullah ibn Abbas, ulqut liya 7 hisayat, niokotee mimi chini hapo vijichangarawe 7, maanake vijiwe jiwe vidogo sana 7. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akamuokotea sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipovichukua Mtume vile 7 hisayat akavipangusa akiwa juu ya ngamia, na masahaba wamekaa pembezoni mwake wanamfuatilia anavyofanya, kwa sababu alishawaambia khudhu anni manasikakum, ashawaambia kwamba wamwangalie jinsi gani anavyofanya ibada hii ya haji, kwa hiyo wamtazame, na pale kwenye ishikari wamuulize. Kwa hiyo akawa amechukua vile vijiwe 7 sallallahu alaihi wasallam, alipovishika akasema haya maneno yafuatayo, akasema urmu bimithli hadhi wa iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Mtume anasema urmu bimithli hadhi, rusheni mfano wa hivi vijiwe, rusheni mfano wa hivi hivi vijiwe. Wa iyyakum wal ghuluwa, jitahadharini na kuvuka mipaka, kwani kuvuka mipaka kumewaangamiza waliokuwa kabla yenu. Hii tukio adhima ambalo maulama wanazungumzia kupitia hadithi hii, tukio ambalo ni kubwa sana kwa haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia urmu bimithli hadhi, kwa sababu sehemu ile ya kurushia, ya kurusha vijiwe kwa ajili ya kumpiga sheitani, mtu anaweza akafika pale intafakhat audaju, mishipa yake ya shingoni inaweza kuwa imefura, imejaa kwa hasira, kwa sababu anajua kwamba sehemu hii ndio sehemu ya kumpiga sheitani. Kwa hiyo hasira zinaweza zikawa zimemjaa, akaona achukue majiwe makubwa makubwa au ya saizi ya kati au sio saba, hata 20 40 50. Kwa hiyo afike pale ndo arushe, huyu ndio sheitani anayenishawishi mimi, anayenitoa katika njia ya sawa. Kwa yawezekana mtu kwenye sehemu hii akapatwa na hasira, kwa sababu ni adui huyu sheitani. Kwa hiyo akawa anarusha kwa mawe mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona, akawaambia urmu bimithli hadhi, rusheni vijiwe mfano wa hivi hivi vijiwe, vidogo vidogo, tena idadi yake viwe saba, usizidishe. Yote hii ni kukinga ghuluwa, kuvuka mipaka. Yote hii ni kuvuka, ni kuchunga kuvuka mipaka, akiwataka Waislamu wabakie katika dini yao sawa sawa ile ile. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hijjatul wadaa, nahara biyadihi sharif, alichinja ngamia kwa mkono wake mtukufu ngamia 63. Faqala alulama, wana wachuoni wakasema, innama dhalika yadullu ala majmu'i umrihi sallallahu alayhi wasallam, hakika si vinginevyo kitendo hichi cha mtume kuchinja ngamia 63 kinajulisha kabisa mkusanyiko wa umri wake, kwamba hapa sasa ndio unaishia. Na kweli sallallahu alayhi wasallam alipotoka katika hijjatul wadaa hakukaa zaidi ya masiku 80, au kama ni 80 basi ni 80 kidogo tu, akafa na akaondoka katika huu ulimwengu. Lakini ndani ya maisha yake hayo yote, ya miaka yote hii ya utume, miaka 13, miaka 10, miaka 23 kwa ujumla, ameikamilisha dini yote hii ya Uislamu. Hajaacha jambo dogo wala kubwa. Na ndio maana namuona sahabiyun jalil Abu Dharr al-Ghifari Jundub ibn Junada anasema Mtume alayhi salatu wasalam, ma tarakana bi ayi shay'in illa 'allamana bih, hajatuacha sisi na chochote isipokuwa ametufundisha. Mpaka elimu ya ndege anayepaa juu, kula kwake, kuishi kwake, vyote hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha. Tayyib, Mtume alayhi salatu wasalam amekufa, na hakuna msiba mzito kama msiba wa kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeyote yule ambaye anataka kujiwaza, kujiliwaza kutokamana na msiba ambao unaompata wa kufiwa baba yake na mama yake, basi atazame msiba wa kufiwa umma huu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana mnawaona hata masahaba alipokufa Mtume alaihi salatu wasallam walipata mfadhaiko mkubwa, mpaka wengine wakafikia kusema ya kwamba wakati wa kutoa zaka umeisha. Zaka alikuwa anapewa Muhammad, sasa amekufa. Wengine kama vile Umar bin Khattab hakuamini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, akatoa maneno makali kwamba atakayedai kwamba Muhammad amekufa shingo lake ni halali yangu. Yote hii ni mfadhaiko. Walimpenda sana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, kama ilivyodaniya Tirmidhi, alipoingia ndani na kumkuta Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam amelala, na akauangalia uso wake na akayainamisha macho yake, maana kama kwa maana ya kwamba kuyafumba kufumba macho ya Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam, na akatoka nje akasoma ile aya, wama Muhammadun illa rasul, illa rasul. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر بن الخطاب بعد كسم آية هي أكسم يا كوانبا كان كوانبا آية هي لو هي ندوين ترمكا kwa jinsi alipata mfadhaiko alipopata mfadhaiko wa kufa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majonzi mapenzi yao kwa mtume yalikuwa ni makubwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo Muhammad akafa siku hiyo hiyo, waislamu kujadiliana ya kwamba ni nani atakuwa ni mtawala baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Zikaangaliwa karina, karaini zote zikatazamwa maisha ya mtume alayhi salatu wasalam, hawakuona zaidi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Na katika watu waliompa bai'a na kumpa kiapo cha utiifu alikuja Ali ibn Abi Talib, naye pia akampa kiapo cha utiifu. Na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu katika enzi zake na zama zake za kutawala akakutana pia na mihan, mitihani mizito. Akaingia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ambaye wasa'a riq'at al-ardh, Umar ibn Khattab ambaye aliukunjua, alikunjua sehemu ya ardhi kwa kuingiza Uislamu. Uislamu ukaenea duniani kwa asilimia kubwa, mpaka Uislamu ukaenda Sin, China, wakaenda masahaba kupigana vita huko, bali imekuja athar ndefu sana kwa wanaopekua pekua vitabu. Kuna kitabu kinaitwa Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim lil-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kuna athari pale imeletwa ndefu sana ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alivyokuwa anaelezea Uislamu ulivyokuwa, kiasi cha kwamba jinsi Waislamu walivyokuwa na nguvu kipindi hicho, mpaka kwamba makafiri walikuwa akikaa kafiri kwenye sehemu yake alafu Muislamu akapita kama vile sahaba au nani, makafiri kuna tamani ya kwamba kama walikuwa na vitu vyao wawape tu basi, jinsi walivyokuwa na waogopa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Yote hii nini? Ni kuonesha ya kwamba Uislamu ulibakia katika uhalisia wake, na wakaupeleka wakina Umar na Abubakar Siddiq katika uhalisia wake na katika uhakika wake. Naye Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akaja akauliwa. Akaingia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dhaka rafiqu al-Mustafa fi al-ghari, shaykhu al-Muhajirin wal-Ansari, huwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, thanihi fi al-fadl bil-irtiyabi, as-sadi'u an-natiqu bi-sawabi, a'ni bihi shahma Aba Hafs Umar, man dhahara ad-din al-qawima wa nasar. Anasema al-Imam al-Hakim katika Sulam al-Usul kwamba thanihi fil fadli bila irtiyabi, wa pili katika utawala ambaye alikuwa na fadla basi na shaka yoyote, as-sadi'u an-natiqu bis-sawabi, naye ni mdhihirishaji msemaji wa haki anayesema sawa sawa, a'ni bihi shahma Aba Hafs Umar, ni naye mkusudia hapa ni shujaa, naye ni Aba Hafs, naye ni Umar. Man dhahara ad-din al-qawima wa nasar, aliyeudhihirisha Uislamu ukaenea duniani, wa nasar, na akaleta nusra ya huu Uislamu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alifanya hivyo. Kisha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baada ya kuliwa akaingia Uthman bin Affan, mji ambaye tastahi minhu malaiku rrahman dhulhaya, ambaye alikuwa ni mtu mwenye aibu sana mpaka malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanamuonea aibu. Uthman bin Affan, Uthman bin Affan katika zama zake yakajiri pia mengi, miongoni mwa hayo ni fitna iliyoanzishwa na kusemwa ya kwamba Uthmani kwenye utawala wake aliwapendelea sana jamaa zake, kabila alilokuwa nalo, kwamba aliwapendelea katika utawala, na hadha kadhibun waftira, ala Uthmana radhiyallahu anhu. Huu ni uongo, huu ni khalifa wa mtume alayhi salatu wasalam. Na Abu Bakar as-Siddiq alikuwa anaitwa khalifatu rasulillah. Alipoingia Umar akaitwa khalifatu khalifatu rasulillah, na alipoingia Uthman akaitwa khalifatu khalifatu khalifatu rasulillah, na Ali pia aliitwa mara nne, lakini kwa urefu wote wakalikata Umar akaitwa amirul mu'minin. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kwenye zama zake pakatokea mihan, na miongoni mwa hao ni mambo ya fitna ya kudhihiri kundi la makhawari ambao walikuja wakamuua na hali ya kuwa nasoma Qur'ani ndani mwake. Ndugu zangu, naenda kwa ufupi ufupi kwa sababu nataka nikusudie nifikie ninapotaka kuzungumza, mpaka nilipokuja Ali na yakauliwa radiyallahu anhu, wakachukua utawala watoto wake nao pia wakaachia ngazi, akaja mfalme wa kwanza katika Uislamu katika zama hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam, naye ni Muawiya ibn Abi Sufyan, akatawala na akaisha aliyoishi miaka yake, akawaachia watoto wake wakaenda. Kuna wale walikuwa sulaha walikuwa wema, na kuna wale walikuwa wabovu walikuwa wanafanya maasi ya wazi, wakatawala, ukawa ni utawala wa kifalme na dola lao likaitwa dola la Umawiya. Mpaka hapo Uislamu aliouacha mtume alayhi salatu wasalam Sayyidu Adnan ulikuwa ni Uislamu naqiyatan safia, ulikuwa ni Uislamu msafi sana. Lakini zaa lilianzia kwenye maneno yake mtume alayhi salatu wasalam, baada ya kutabiri mambo mengi na kudhihiri baadhi ya watu ambao walikuwa ni waovu fujara, kama vile Dhul Khuwaisira na mwenzake Abdullah ibn Ubay ibn Salul, na kama vile Musailimatul Kadhab na wengineo. Zaa ikaja kushamiri katika zama pale alipouliwa Uthman, alipouliwa Uthman radhiyallahu anhu, na kuendelea katika zama za Ali. Hapo ndiyo balaa likaanza. Hali ilipokuja pia kwenye wakati mgumu walipoanza kuchanganyikana Waarabu na Waajemi, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, manake mataifa mengine yakaanza kuingia katika nchi za Kiarabu, na hayo mataifa yalipokuwa yanaingia yakawa hayazungumzi Kiarabu, yakawa yanazungumza lugha za Kiajemi. Hapo sasa mchanganyikano wa lugha na ada na matabia zikaanza kupatikana, wakaanza kupatikana warongo, wakaanza kupatikana wale watu ambao wanafanya talbis. Sasa hali ilipokuwa hivi ndipo pakaanza kutafutwa nani ashabul haq, ni wakina nani watu wa kweli, watu wa kweli tutawatambuaje? Ndio likawa sasa jina la kuwajua watu wa haki wanaitwa ahli sunna, wale waliokuwa katika haki wakawa natambulika kwa jina la ahli sunna. Na ushahidi wa hilo ni aya ndani ya Qur'ani, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ibn Abbas akasema tabyaddu wujuhu ahli sunna. Kwa hiyo wakawa watu wa haki wanajulikana kwa jina la ahli sunna, na zikaanza kukaguliwa riwaya za watu. Anayesimama kuzungumzia hadithi za mtume anaambiwa sammu lana rijala, tupeni maelezo kunako hayo mnayosema mmeyatoa wapi, na ikiwa atakaowatoa ni katika watu wa sunna kubila hadithu, hadithi yake inakubaliwa, na kama itakuwa ni hadithi ya uongo na watu hao hawajulikani, rudda hadithu, hadithi yake na maelezo yake yanakataliwa. Kipindi hicho ahlu sunna wakiwa katika hali hiyo, paka dhihiri utungaji wa vitabu vingi ambavyo vilikaa kwa lengo la kuhifadhi sunna sahihi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hizo ni zama ambazo katika hizo tawala za wafalme mambo hayo yalianza kuingia huko ndani, mpaka mwisho kabisa wakajulikana hawa ahlu sunna, pia wana jina la ahlul athar, ahlul hadithi, as-salafiyun, wakabakia katika mfumo maalum na ule Uislamu sahihi aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, fitna hii ilipoingia na wale Waajemi sasa walipoanza kuingia na wanahamu ya kujua na wana hamu ya kujua yaliomo ndani ya Waarabu. Mmoja katika watawala aitwaye Marwan akaruhusu vitabu vya Kiajemi vitafsiriwe. Na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema ya kwamba katika maana ya maneno yake ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lazima amlipe Marwan kwa kile alichokifanyia umma huu wa Kiislamu, kwa sababu vile vitabu vilivyoanza kutafsiriwa sasa kutoka katika lugha za Kiajemi, wana Waajemi walianza kuwasomesha watu lugha, vitabu vya Kiajemi vikaanza kutafsiriwa, watu wakaanza kuzipenda lugha mpya na fikra mpya zikaanza kuingia, ndipo zikaanza kuingia fikra za kifalsafa, fikra za kiakili, kutanguliza sana akili. Kwa hiyo Waarabu walipopata vitu vipya vile vikaanza kuathiri, wakaanza kuathirika na zile fikra. Hapo sasa chemchemu ile halisi waliokuwa nayo enzi hizo ikaanza kuharibika. Ndiyo makundi sasa yakaanza kudhihiri. Pakapatikana Mu'tazila, wafuasi wa Wasil bin Ata. Pakapatikana Jahamia, wafuasi wa Jaham ibn Abi Safwan As-Samarqandi. Wakapatikana wafuasi ambao walikuwa wanapinga kadari wakaitwa Kadaria. Wakapatikana Ashaira na wakapatikana makundi mengi Rafidha na wengineo. Na ndio maana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah akasema hayo maneno ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumwacha kumlipa huyo Marwan kwa hili aliyofanyia katika umma huu. Waajemi wakaharibu tamaduni halisi ya Kiislamu. Pakapatikana fikra ya kutumia akili. Al-Imamu al-Hasan al-Basri yupo darasani anasomesha, anakuja mtu anamuuliza kunako dhambi kubwa, mtu aliyefanya dhambi kubwa. Al-Imamu al-Hasan al-Basri akiwa katika hali ya kutaka kumpa jibu zuri, mwanafunzi wake Wasil ibn Ata akasema mtu huyu hayupo peponi wala hayuko motoni, bali yupo katikati ya pepo na moto. Na baada ya hapo Wasil ibn Ata akatoka akaenda kukaa pembezoni ya mti ya msikiti, kwa maana ndani kwenye nguzo, na akafuatwa na mtu anayeitwa Amr ibn Ubaidi. Akaenda akakaa naye wakawa wanasoma. Faqala al-Imam al-Hasan al-Basri akasema hadha al-Imam Wasil amejitenga na sisi, fasummu Mu'tazila. Hapo wakaitwa hawa ndio Mu'tazila, wakaanzisha fikra zao ya kunihusiana na mtu mwenye kufanya madhambi makubwa na mengineyo. Na huyo Amr ibn Ubaid naye pia na mambo yake mengi sana mabaya na maneno yake pia machafu kunako sunna na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mwenye kutaka ziada ya maneno yake aende tafute kitabu chepesi tu ambacho naitwa Sharh ya Aqidatul Wasitiyya, taaliki ya Sheikh Yasin al-Adani rahmatullahi alayhi. Kwenye mukaddima tu wa zile kanuni zake alizoziweka hapo, utakuja kuona ameweka riwaya ya huyu Amr ibn Ubaidi alipoizungumzia hadithi miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nayo ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ya kuhusiana, inna ahadakum yujma khalquhu min batni fi batni ummi. Hadithi hii akaitamkia maneno machafu sana, fikra zikaanza kuingia watu, wakaanza kuzieleza hizo fikra kwa watu. Zama zimeenda hizo mpaka alipokuja kufika mtawala mmoja aitwaye Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, naye akawa kana dhaluman rashuma, alikuwa ni mtawala dhalimu na alikuwa anawafanyia ubaya sana watu, anaua watu ovyo, na baadhi ya masahaba wapo. Fikra zimeenea kwa watu, miongoni mwa fikra hizo za kikhawariji watu wakapatwa na mihemko, bali hata ingekuwa ni mimi na wewe tungepatwa na mihemko, kwa maana ya kwamba mtu anawadhulumu watu, anawaua watu dhulman, kiongozi. Wakamwendea al-Imam al-Hasan al-Basri na kutaka ushauri wake, kumwambia ya kwamba tunataka tutoke dhidi ya huyu mtawala, tumpige, tumuue, tumtoe katika utawala, anatudhulumu na hali ya kuwa ni Muislamu. anatudhulumu na hali ya kuwa sisi ni Waislamu na yeye ni Muislamu. Vipi natufanyia vitendo kama hivi? Kwa hiyo watu wamekuja, shammaru suyufahum, wamechemsha visu vyao, wamevinoa kweli kweli, wamekuja kwa hadha al-imamu rabbani, wakitaka ruhusa awape waweze kutoka kwenda kumtoa al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Faqala rahimahullahu ta'ala, maneno ambayo ni mazuri yanatakikana yaandikwe kwa thamani kubwa sana ya vitu. Akawaambia, innal hajjaja uqubatun lakum min Allah tabaarak wa ta'ala, hakika huyu hajjaji huyu mnayemuona, hii ni adhabu ya Allah kwenu nyinyi. Mtawala huyu mnayemuona huyu, hii ni adhabu ya Allah kwenu nyinyi. Fa'uqubatullahi la tukhraju bisayf, adhabu ya Allah haiondoshwi kwa mapanga. Wa innama, na hakika si vinginevyo, yukhraju bil inabati wat tawakkul ilayhi, adhabu ya Allah inaondoshwa kwa watu kumlilia na kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea. Kwa maana hapa al-Imam al-Hasan al-Basri anaonesha ya kwamba mpaka katika hizi zama za miaka hii ya mbali bado Uislamu sahihi na msafi ubakia, bado Uislamu sahihi na msafi ulibakia, haukuchezewa. Kwa maana hizi ni fikra za watu. Ndugu zangu, walkalamu dhu shujuu, maneno yanakutana. Naomba nifupizike kwa kuishia hapo, kwa maana niko na haja ya kufika mpaka zama zetu hizi kutizama ya kwamba, je, ule Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliouacha upo? Lakini kwa kusema tu kwa ufupi ni kwamba Uislamu ule upo, Uislamu ule upo na umehifadhika ndani ya vitabu vya Sunan, Masanid, Musannafat, vitabu vikubwa vimehifadhi sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, vimehifadhi tafsiri za Qur'ani. Kwa hiyo Uislamu ule sahihi umebakia. Sasa basi, huu Uislamu ndugu zangu tulionao, hii ni lulu, bali tuweza kusema ni almasi. Na ndio maana Sheikh Muhammad ibn Saidi, Allah muhifadhi, ana maneno yake fulani huwa anayasema neno mazuri sana, akisema ya kwamba marra rajul, mtu anapita njiani, fawajada an yaminihi durra wa an shimalihi ba'ra famadha yaltaqit, mtu atembea barabarani anatazama mkono wake wa kulia njiani, anakutana kuna durra. Durra ni aina ya madini yoyote yale ambayo yenye thamani kubwa, tuseme tanzanite. Mkono wake wa kulia anaona tanzanite, dini lile kubwa lenye gramu kubwa na liko safi kabisa, halina uchafu, waona kabisa la meremeta yule nyiritika. Halafu alipoangalia upande wake kushoto, fawajada ba'ara, akakutana na kinyesi cha mnyama. Mnamdhania mtu huyu ataokota nini? Namasha, ataokota nini katika hivi vitu viwili? Tisha, ataokota nini? Almasi, ndio dhana za watu wote. Lakini sisi tumeacha durra na tumeokota ba'ara. Tumeacha hii almasi, tumekuja kuokota ba'ara. Lulu hii thamani ambayo ni Waislamu wetu, watu wameuacha, ambao utakaoweza kuwaokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wameiacha. Leo watu wanashughulika na ba'ara kuanzia asubuhi mpaka naweka mbavu zake, ukimwangalia amechoka sana. Mawazo yake nini? Kwa nini kachoka? Kwa sababu ya dunia tu basi. Durra yake hii kaiacha, hajatoa thamani wala hajatoa nguvu yoyote zaidi ya kusali, na kusala yake anasali hali ya kuwa na mawazo mengi, na anauza anafanyaje kwenye sala yake. Kwa hiyo tumeacha durra na tumeokota baara. Hasa huu Uislamu ndugu zangu, nimalizie kwenye mazungumzo yangu. Uislamu huu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni Uislamu ambao alikuja nao ni shamil. Umeenea kwenye vipengele vyote vya maisha ya mwanadamu. Al-Islamu dinun shamil. Uislamu ni dini ambayo imekusanya, imeenea kwenye kila nyanja. Angalia katika nyanja ya biashara. Allah subhana anasema wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Kwa maana mubadala, watu kubadilishana vitu kibiashara kihalali, Allah akawaruhusu watu. Ndani ya biashara pia pakawekwa taratibu zote zile zinazofungamana na biashara, na yakatahadharishwa mambo mabaya ambayo hayatakikani katika biashara. Zikawekwa biashara za haramu ambazo zimekataliwa, na pia ukawekwa utaratibu jinsi gani Muislamu afanye biashara. Na pia yakawekwa mambo ambayo hayatakikani kuwepo katika biashara, kama vile jambo la al-kadhib wa kathratul halif wal ghish, kama vile jambo la urongo katika biashara. Jambo la uongo halitakikani kabisa. Na ndio maana fi sahihi min hadithi Aisha radhiyallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wasallam au Aisha anasema ma kana min khuluqin abghadha ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-kadhib. Hapakuwa na tabia ambayo inamkasirisha sana Mtume alayhi salatu wasallam kama tabia ya uongo. Bali yawma min al-ayyam aliingia katika soko sallallahu alayhi wasallam na kusema ya ma'ashara at-tujjar, enyi mkusanyiko wa wafanyabiashara. Wakageuza mashingo yao wakitizama ni nani anayewaita, kumuona naye si mwingine ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia iyyakum wal kadhib, jitahadharini na uongo. Fa inna at-tujjara yub'athuna yawma al-qiyamati fujjara, kwa sababu wafanyabiashara watafufuliwa yawma al-qiyama hali ya kuwa ni waovu. Yote haya anawatahadharisha na uongo, lakini anawataka ukweli wake, anawataka ukweli wake maana kinyume chake. Na ndio maana akasema albay'ani bil khiyari, wenye kuuziana wawili wana hiari, mizali wako pamoja pale, wewe wanunua na mimi nakuuzia. Hapa kwenye huu wakati huu tumesimama, wewe umesimama na mimi nimesimama au tumekaa, tupo katika hiari. Mala ni yatafaraka, muda wa kuwa hatujaachana. Kisha akasema Mtume wa in sadaqa wa bayana burika lahuma fi bai'ihima, na ikiwa watakuwa ni wakweli, anayenunua ni mkweli na anayeuza ni mkweli, na wakabainishiana, mimi nikakubainishia bidhaa yangu na wewe ukaiangalia na ukairidhia kama kweli ni biashara, ni bidhaa nzuri, burika lahuma fi bai'ihima, watawekewa baraka katika biashara zao. Wa in katama, na ikiwa wataficha, muhiqatil barakatu fi bai'ihima, ikiwa watafichiana, hakuna mtu aliyemwekea wenzake bayana, kamfungia fungia tu kampa, anamwambia tu bwana hii simu na kuuzia, garanti yake kukaa nayo ni miaka miwili, haitoharibika hata chembe, na hali ya kuwa ni kadhibu na uongo. Mtume anasema muhiqatil barakatu fi bai'ihima, Allah ataondosha baraka katika biashara zao. Na mengine mengi, mambo ya mudaya na yakaambiwa, mambo ya rahanu irehani, mambo ya madeni yakafundishwa, vyote yote haya yapo ndani ya biashara. Mambo ya kukopa, watu wanakopaje, mambo ya vilimo, yote haya yakasimama katika sheria yetu, yakaelezwa kwa uwazi na uwazi. Muamala pia mwingine ni muamala wa kiroho, au tuseme muamala wa kiwiliwili. Viwiliwili vyetu hivi pia Uislamu ukaviangalia, wanakamatwa watu na kuambiwa na kesi kubwa kubwa wamebaka, wafanyaje watu wa shule, sheria ikaweka jambo la kuoana na likaharamisha jambo la liwapo. Sheria ikaharamisha mambo ya liwapo na ikahalalisha jambo la ndoa. Na ndani ya ndoa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha ndani ya ndoa, maisha ya ndoa yanatakikana yaweje. Tapenda niwaambieni moja katika kanuni, tapenda kuambieni moja katika kanuni ambayo ni maarufu pia inayofungamana na mambo ya ndoa. Wanasema ahlul ilmi kuhusiana baina ya mume na mke, anna al-ihsana ila zawjati laysat an takufa an adaha, kwamba eti wema kwa mke sio wewe kujizuia na kumuudhi, sio wema huo. Kama wema katika ndoa sio wewe ujizuie na kumuudhi yeye, wa innamal ihsanu an tatahammala al-adha minha, ni wewe kuvumilia maudhi yake, huo ndio ihsani. Yani wewe mwanaume kuyavumilia maudhi ya mkeo, hii ndio ihsani katika ndoa. Na hii ni kanuni ambayo ni maarufa na ushahidi wake unapatikana ndani ya sahihi hadithi ya Aisha radhiallahu anha, alipotokea baina yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam khusuma, ulitokea ugomvi baina ya Mtume na Aisha, na khusuma ugomvi wao ulikuwa ni ugomvi ambao ndani yake kuna mawadda, mapenzi, wanapendana hawa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Aisha, man tardhaina an takuna hakima baini wa bainaki, tumeshakorofishana mimi na wewe Aisha, wewe waridhia nani awe ni hakimu baina yangu mimi na wewe kwenye hii kadhia? Aisha radhiallahu anha kipindi hicho kanati laha infialat, alikuwa na infialati, kwa maana amejawa na hasira zimemjaa, atweta hivi, hawezi kuzungumza kwa sababu ya hasira. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Umar, faqalat la, sitaki mimi Umar, Uthman la, Abu Bakar, akasema naam. Kimazoea yetu sisi baba mkwe anapokuja katika ndoa lazima kwanza amtetee mume wake, mtoto wake wa kike. Kwenye kesi ya ndoa lazima baba mkwe amtetee sana binti yake kimazoea yetu, na atamkandia kidogo tu baba harusi au mkwe wake. Akaitwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni hadithi ambayo ni sahihi. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu amefika katika mahadhar ya Mtume na Aisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwangalia Aisha, anamwambia ni nani aanze kuzungumza, nizungumze mimi au aanze kuzungumza wewe kumwambia baba yako? Faqalat lahu Aisha, akamwambia qul anta wala taqul illa haqqa, kama ilivyokuja katika hadithi, kama ilivyokuja katika hadithi. Aisha alimwambia Mtume, sema wewe, anza kuzungumza wewe, lakini usizungumze isipokuwa zungumza kweli. Haya maneno yalimkasirisha mno Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, yakaingia katika mifupa yake yakamtetemesha, yakamjaza hasira, akamrukia binti yake na kuanza kumpiga katika mbavu, halafu anamwambia ya aduwata nafsiha hal yaqulu illa haqa, ewe ambaye umeitia uadui nafsi yako mpaka umemruhusu shaitani na kuchezea, hivi huyu anaweza kuzungumza isipokuwa haki? Hana anazungumza zaidi ya haki, hal yakuwa anampiga katika mbavu yake. Aisha radhiallahu anha, kipigo cha baba yake kinapokuwa kinaendelea, akakimbilia katika mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alaihi salatu wasalam akamzuia Abu Bakar, akamwambia mali hadha daunak, hatuja kuita wewe Abu Bakar kwa sababu ya hili jambo. Fakharaja Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu wa kana yahumu haula albayti, akatoka pale msikitini, akatoka nyumbani kwa Mtume, na hali ya kuwa anazunguruka katika ile nyumba ya Mtume alayhi salatu wasallam kwa hasira. Na kipindi hicho Aisha radhiallahu anha yupo nyuma ya mgongo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anatweta Mtume alayhi salatu wasalam. Baada ya Abubakar Siddiq kuondoka, akamgeukia Aisha na kumwambia, hal raaiti kaifa dafa'tu anki rajul, je, umeona nilivyomzuia jamaa, umeona? Mtume alayhi salatu wasalam akajua kwamba mpira ushaisha, mechi hapa ishaisha, ugomvi wetu ushaisha. Maneno ya mahaba, maneno ambayo ameleta ndani yake mapenzi, anamwambia, umeona nilipomzuia huyu jamaa, umeniona? Kisha Mtume akamwita Anas akamwambia, ishtari lana inaba, nenda katununulie sisi zabibu. Anas akaenda kata zabibu, akawa nakula na Aisha, mchezo ushaisha, habari imeisha, hakuna hasira tena. Abubakar Siddiq radhiallahu anhu yahumu haula albayt, anazunguruka nyumbani, anakwenda anazunguruka, akakutana na Anas radhiallahu anhu, akamwambia, ya Anas, mal khabar ma warak, kuna habari gani huko nyuma ulikotoka, kuna habari gani huko, niambie. Anas akasema, isalaha, wamesuluhishana, habari shaisha. Fadakhala Abu Bakar radhiallahu anhu ghaira muhtashimin, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu akaingia ndani pasi na kutaka hodi wala idhini. Huyo akafika akawakuta pale Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na Aisha na kula inab, akamwambia, da'autumani fi khisamikuma wa nasihtumani fi sulhikuma, mliniita mlipokuwa na magombi na mmenisahau mliposuluhishana. Faqala an-nabiy ta'al wa kul, njoo bwana ukae ule, khabari shaisha. Al-ihsanu ila al-mar'ati, wema kwa mwanamke mkeo, sio wewe ujizuie na maovu na maudhi. Ah, sio hikma wala ihsani. Ihsani kwa mkeo, wewe uvumilie yale maudhi yake, yavumilie. Na mfano wa mwisho pia katika hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametembelewa na wageni, mlango unagongwa, nyumba aliyokuwa ndani ilikuwa nyumba ya Aisha radhiallahu anha. Mlango unagongwa, mtumishi anaingiza sahani la chakula. Aliyepokea sahani hilo la chakula ni Aisha tu radhiallahu anha, na Mtume amekaa na wageni pale. Aisha anapokea chakula kwa ajili ya kuandalia wageni. Chakula kimetoka kwa mmoja katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa ni mzuri wa kupika. Aisha radhiallahu anha akaona hii dharau imepetuka, maana mimi sijui kupika nini, maanake mimi sijui kupika na hao wageni sio wamekuja kwangu. Alishika lile sahani na akaliachia pale pale, na Mtume na wageni wanashuhudia. Chakula kikasambaratika na sahani likasambaratika. Naamini kwa sisi kwenye tukio hili mwanamke huyu ashaachika. Mimi naamini kwamba kwa sisi hapa, huyu ndio ishakula kwake, kibarua kimeota nyasi hapa, ndo basi tena. Maanake hii ni fedheha, ushamfedhehesha mbele ya wageni. Jalia wageni waliokuja kwako ni wageni ambao wewe unawaheshimu sana, halafu mkeo anakufanyia kitendo kama hichi mbele ya wageni. Mara mia ningekuwa huko chumbani chumbani huko afadhali, lakini wageni wameshuhudia, maanake wanaona kabisa, na wewe mwenyewe unashuhudia. Na sisi tulivyokuwa kwamba mbele ya wageni huwa hatupendi kuonekana mbele ya wake zetu, si ni madhaifu, hatupendagi hivyo uonekane kwamba umepewa jumbwata bana. Hauwezi wewe, huwezi kubali, lazima na uoneshe msimamo. Eh, hey, hapa tuoneshe, tuoneshe kweli kweli. Wewe sikiliza Mtume wako sallallahu alaihi wasallam, uone ya kwamba maisha haya ya ndoa Uislamu pia umetizama kwa hikma ya ndani sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanhana dhahara, dhaharuki, mgongo wake ukainama chini, akawa anakusanya lile sahani na chakula, huku anasema, gharat ummukum, gharat ummukum, mama yenu kapatwa na wivu, mama yenu kapatwa na wivu. Anakusanya sahani, akamaliza, akamwambia, aina sahfatuki, sahani lako na wewe Aisha liko wapi? Akaingia ndani Aisha, akaleta sahani jipya, makini kashalivunja, kwa lazima naye atoe la kwake jipya alilonalo ndani, alitoe ndo alilete. Kwa hiyo aina sahabatuki, liko wapi sahani lako? Aisha radhiallahu anha akaita sahani, basi habari imeisha. Ihsani kwa mke sio wewe kuvumilia, sio wewe kujizuia na kumfanyia maudhi. Yeye yale maudhi yake anayokufanyia wewe yavumilie, ndio utakuona kwamba wewe kweli mrume. Hapo sasa ndio utakuona kweli mwanaume. Mambo kama haya kafanywa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, ni mifano miwili tu nimetoa kwamba Uislamu pia umezungumzia kadhia ya biashara, mambo pia ya ndani. Pia Uislamu umezungumzia hata mambo ya roho. Umekuja kuhimiza sana mambo ya roho. Watu kutengeneza imani zao. Watu kuziweka imara imani zao. Uislamu ukafaradhisha ulazima kwa kila Muislamu kujifunza dini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta ametamka maneno mengi sana ya kuonesha ubora wa watu kujifunza dini yao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ametamka wazi kabisa, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi dini, watoke watu wakajifunze dini kisha waje warudi na wawaonye ndugu zao, warudi na wawaonye ndugu zao waliowaacha. Bali ikawa jambo la kutafuta ilmu likawa ni jambo la faradhi, la lazima, kwamba sio hiari, ni lazima. Yale mambo ambayo yanakuzunguruka katika maisha yako ni lazima Muislamu uyajue. Na hasa hata sisi salafiyun, salafiyun ni lazima sisi kwetu sisi jambo la kusoma liwe kipaumbele, na ikifikia kuwatenga wasiosoma watengwe, kwa sababu wanaharibu misingi yetu ya dini na wanataka sisi tupakane mafuta, turembane rembane. Mtu anakaa katika markazi, anakaa katika miji ya kisalaf, kwa maana maeneo ambayo masalafiyun wapo, mpaka anakuwa mzee yeye, ukimwambia kuswali aswali kimakosa, Qur'ani hajui kuisoma, hajahifadhi sunna yoyote. Bali katika mlango huu, mlango huu wa elimu, napenda nielekeze pia nasaha kwa ujumla na hasa hasa kwa walimu. Kisi walimu ambao tunawasomesha wanafunzi, tuangalie wanafunzi wetu hawa tunawasomesha vya kuanzia mwanzo. Tuanzieni na vitu vidogo vidogo ambavyo ni vya muhimu, misingi ya elimu. Tuanzeni kuwafundisha misingi ya elimu, vitu vya mwanzo kabla ya vikubwa, na tutoe nguvu zetu kubwa sana, na ikiwezekana juhudi ambayo ni ya lazima, mpaka ifikie vijana na ndugu zetu waweze kufahamu mambo ya msingi katika dini zao. Kama pakihitajika uandishi, watu waandike. Pakihitajika mihadharati, watu watoe mihadhara. Pakihitajika kuwatraini na kuwajaribu wanafunzi wao mbele ya hadhira, wasimamishwe. Mzee fulani simama hapa, swali kwa sauti. Wewe bwana fulani wewe, naam. Wewe una miaka 20 hapa, eh. Hey. Tokea sisi tumewatoa watu fulani, wewe upo? Ndio nipo. Haya, simama hapa. Anza kuswali kwa sauti. Soma wewe ulichokihifadhi katika Qur'ani. Soma alhamdu, itamke kwa sauti. Soma. Tuanze na vile vitu vidogo vidogo. Pia sisi walimu tuna haja kubwa ya kukaa sisi wenyewe chini kujifunza. Yaani sisi walimu wenyewe panahitajika kwanza sisi wenyewe tutoe ulazima mkubwa wa kujifunza, wa kusoma sana. Kama pakiwezekana kukesha usiku, tukeshe. Tufanye murajaa masomo yote yote tuliyosoma nyuma. Masomo ya kiusul, fiqhi tuyapitie. Masomo ya kiswarfu tuyapitie. Masomo ya kinaha tuyapitie. Masomo tulisoma ya balagha tuyapitie. Masomo ya mustalahul hadithi tuyapitie. Na vitabu hivi vya sunna tuvipitie sisi wenyewe. Tuwe na ratiba zetu majumbani. Familia yetu isitushughulishe kiasi cha kwamba tukasahau wajibu. Na hili nalisema hili kwa sababu, nalisema hili kwa sababu mimi pia mwalimu, mimi pia ni mwalimu. Naona hali ambayo inanipata mimi wakati ninapokuwa sijasoma kitu, halafu ninahitajika mahala kwenda kuzungumza au kufundisha. Kuna hali inayokupata. Kwa naamini ya kwamba hata walimu wenzangu pia hali kama hizi zinatupata. Nguvu kubwa tuitoe katika kujifunza sisi wenyewe. Tupange kabla ya darasa mtu asome kitabu kile. Kama na kitabu amekisoma, akisome vizuri. Ayakunjue yale misamiati ya maneno, ayakunjue. Atafute fawaidi za pembeni ambazo zitakazoweza kumsaidia mwanafunzi. Asiishie kuwa ni mfanya tarjama tu yeye. Kiarabu Kiswahili, Kiarabu Kiswahili, story ya paka na fisi. Azungumza Kiarabu, atafsiri Kiswahili, akimaliza hapo atafuta kichekesho na kichomeka ndani pale. Wanafunzi wacheka, ah, ameisha. Kama leo darasa, unafanyia khiana wanafunzi. Mlango kama huu, kitabu kama hicho hicho, ulama wamesomesha kitabu hicho. Hebu wasikilize maulama wamefanyaje hapa. Wamesomeshaje hapa? Wasikilize. Na hii kuwasikiliza inahitaji muda. Lazima tutenge muda wa kwa ajili ya kujifunza sisi wenyewe. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, tukifanya hivi tutawanufaisha wengi wanafunzi. Tutawapa faida nyingi sana na watanufaika wengi, na biidhnillahi tabarak wa taala baraka ya elimu zetu Allah subhanahu wa taala ataiweka katika ardhi. Tukatakasa nafsi zetu, tukazifanya lillahi tabarak wa taala, na kwa lengo la kuondosha ujinga katika jamii zetu biidhnillahi subhanahu wa taala, huu kakasi wa ujinga Allah subhanahu atauondosha. Pia katika sisi walimu tukubali kukosolewa. Mwenzao akikufuata private akakwambia, ndugu yangu Abu Raslani, kuna hadithi umeisoma, kuna maneno umeyasema pale hayako sawa, kubali. Na uje mbele za watu waambie, ndugu zangu, nilisema hadithi lakini hadithi hii nimeitafsiri kimakosa na usahihi 1, 2, 3. Wa astaghfirullah. Tukiifanya kazi hii, wanafunzi waliokaa mbele yetu wataona matunda ya elimu yetu. Kwa sababu sisi wenyewe tunasoma kwa nguvu na muda mwingi tunautumia kusoma, na pia tunawapa wanafunzi faida katika kile ambacho tunachowasomesha. Kama ni kidogo lakini anaondoka na kidogo kile, kuna faida ambazo kazipata, angezitafuta miaka karibuni hata 5, lakini umemwepesishia njia. Hili ninaambiwa hivi, hili ninaambiwa hivi. Hiyo ni nasaha katika jambo la elimu. Kwa hiyo Uislamu wetu pia umekuja kuzungumzia jambo la elimu. Kwa mwanafunzi kuna taratibu zake, na pia kwa mwalimu pia kuna taratibu zake. Kwa maana mwanafunzi na shekhe, kuna jambo la elimu pia wanatazama katika mtazamo huu wa kisheria dini yetu. Ndugu zangu, pia Uislamu umezungumzia habari ya mwanamke, maisha yake, stara yake, mambo yake ya wajibu yanampasa mwanamke, mavazi yake, yote yametazama Uislamu. Bali Uislamu ukakataza Waislamu wanawake kujishughulisha hovyo, wakawa wao nao wanahitaji maisha mazuri, wakawa nao wanataka sasa wawe wanashindana katika mataifa na maserikali na makazi haya, wanashindana wanaume, mchanganyiko hovyo hovyo. Yote haya Uislamu umebainisha, na mimi ninasema haya kwa ufupi kutokana na kwamba maudhui hii pia ni pana. Namuomba Allah tabaraka wa taala aturudishe sisi katika Uislamu wa sahihi maradan jamila, na atusamehe sisi na wazazi wetu na ndugu zetu na mashaikh zetu na walimu wetu. Wa an yuallimana ma yanfa'una, allahumma inna nas'aluka al-ikhlas, allahumma inna nas'aluka al-ikhlas, wa na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'a, wa na'udhu bika min ar-riya'i wa sum'a, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khair.